У эфіры радыё Свабода, у пражскай студыі Ганна Соус і Таццяна Поклад. Дзень добры, сёння чацвер, 16 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна. Сёння гостем ранішняга эфіру будзе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў. Мы пагаворым пра 20-ю гадавіну першага шэсця на дзяды, а таксама пра тое, як яно паўплывала на журналісцкую супольнасць у Беларусі. Прагучаць успаміны пра гэтую падзею мастака Алексея Марашкіна. Мы раскажам пра паседжанне ў Бундэстагу з удзелам беларускіх палітыкаў і праваабаронцаў. Сёння ў Беларусі і свеце адзначаюць Дзень салідарнасці. І сёння ж 30-я гадавіна абрання на папскі пасад Яна Паўла II. Мы прапануем таксама ранішнія рубрыкі і перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Але перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У США кандыдаты ў прэзідэнты дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн сёння правядуць трэція фінальныя дэбаты перад выбарамі, прызначанымі на лістапад у цэнтры дыскусіі «Эканоміка». На фондавых біржах Азіі рэзкае паніжэнне з-за страху перад рэцэсіяй. На такійскай фондавай біржы індэкс Нікі, які адлюстроўвае каціроўкі акцый 225 вядучых кампаній у Японіі, абрынуўся да 9%, пасля таго, як індэкс Доу Джонса знізіўся амаль на 8% у сераду. Кіраўнік федэральнага рэзерву Бен Бернанкі папярэдзіў, што эканоміка ЗША сутыкаецца са значнай пагрозай. У Азербайджане на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах Ільхам Аліеў абраны на наступны 5-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх дадзеных, за яго прагаласавалі 89% у выбарцаў. Шэсць найбольшых апазіцыйных партый Азербайджану байкатавалі выбары. Яны заявілі, што ўдзел не мае сэнсу з-за парушэнняў нормаў дэмакратыі. І апошняя звестка, пасажыры турэцкага авіялайнеру, які ляцеў з Анталіі ў Пецярбург, абяззброілі мужчыну, які абвясціў аб захопе самалёту. Здарэнне адбылося, калі самалёт ляцеў над Беларусю. На борце знаходзіліся 164 чалавекі, ніхто не пацярпеў. Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7 гадзіна 2 хвіліны і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Беларусі і свеце адзначаюць Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных. Гостем ранішняга эфіру будзе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў, які вёў першы мітынг з нагоды дзядоў 20 гадоў таму. Вы пачуеце ўспаміны пра 30 кастрычніка 88 году ў мастака Алексея Марашкіна. Мы пагаворым пра тое, як гэтая падзея паўплывала на журналісцкую супольнасць у Беларусі. Сёння ў Бундэстагу адбудзецца падсумаванне беларускіх выбараў. 30 гадоў таму польскі кардынал Кароль Вайтыла быў абраны на папскі пасад і прыняў імя Ян Павал II. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня Міхалаем Халезіным. Вы пачуеце таксама агляд незалежнай прэсы, форум свабоды, перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» і прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні раніцай каля 9 градусаў, удзень дажджы каля плюс 15. У Віцебску, Гомелі і Магілёве пераменная воблачнасць, але без ападкаў, удзень каля 14. У Менску такая ж тэмпература, але пад вечар прагназуюць дождж. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху будуць ладзіць акцыі на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якімі, на іх думку, з'яўляюцца пакараныя абмежаваннем волі фігуранты працэсу 14. Акцыі адбудуцца ў Менску і рэгіёнах. Дзень салідарнасці адзначаюць у Беларусі і за яе межамі штомесяц 16 числа ад кастрычніка 2005 году. Перадае Любоў Лунёва. Сёння 3 гады, як актывісты дэмакратычнага руху будуць ладзіць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітра Завадскага, якія зніклі пры загадкавых абставінах і лёс іх дагэтуль невядомы. У Салігорску моладзь традыцыйна будзе ладзіць ланцуг у цэнтры горада, гаворыць намеснік старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла. Там будзе ланцуг неабыякавых, які будуць трымаць партрэты палітвязняў і зніклых. Мы не адмовіліся ад таго, што на такіх акцыях дамагаемся вызвалення ці рэабілітацыі палітычных зняволеных, і перакананы, што справа 14 і тыя людзі, якім былі вынесеныя прысуды, варта іх людзей лічыць менавіта палітычнымі зняволенымі, бо абмежаванне волі гэта таксама адзін з элементаў уціску і форма палітычнага пераследу. Лідар новай незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч апавёў свабодзе. На цэнтральных плошчах беларускай сталіцы выйдуць дзясяткі беларусаў, можа нават сотні, для таго, каб чарговы раз узгадаць памяць тых людзей, которые зніклі альбо пакутаюць за сваіх перакананняў, которые былі вымушаны з'ехаць у іншыя краіны, за таго, што ім не даюць магчымасці жыць у нашай роднай бацькаўшчыне. Мы паспрабуем паказаць всім беларусам і всему свету, што лёс гэтых людзей для нас абсалютна неабыякавы, што мы пра іх памятаем, што мы за іх гатовыя змагацца. Студэнты каліноўцы ў Польшчы каля будынку беларускай амбасады запаляць свечкі і паставяць каля іх партрэты зніклых у Беларусі апанентаў улады. У Эстоніі, Літве і Латвіі беларускія студэнты будуць распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы пра сітуацыю ў Беларусі. Любоў Лунёва з Менску пра тое, як будуць праходзіць акцыі з нагоды Дня салідарнасці ў нашым вечаровым эфіры і на сайце свабода.орг. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мастак Аляксей Марашкін быў адным з арганізатараў акцыі ў складзе аргкамітэту для стварэння Беларускага народнага фронту. Сёння ён згадвае дзяды 1988 году. Картинка, конечно, уникальная. Коли брали 30 кастрычника, коли усходних войлок, мяне и сына Игоря, жонка сама тады успрыгнула у этот автобус. Нас тады завезли в пасторунок, мы там были полдня. Мне запомнилось, видите, что нам-то руки ломали не только белорусы, те милицианты, которые служили непосредственно, а там были и войсковцы, Советский Союз. Я их зараз бачу, кто-то из Азербайджана, казах. Можа быць, раз іх быў чачэнец, і дзе яны зараз, як яны зараз пра гэта ўспамінаюць, як яны ацэньваюць. 20 год прайшло, адчувалася адраджэнне нацыі, і зараз хочуць нас пазнаваць. Па спевах Ірыны Дарафеевай, па шыльдах мы беларусы, а не па сутнасці сваёй. Канешне, дабыткі ёсць, безумоўна, моладзь, безумоўна, ёсць постаці значныя, але прыкра становіцца ад таго, што робіцца. Калі юрыдычна вялі двухмоўе, это геноцид нашага народу. Калі ў Менску фактычна не стала ніводнай беларускай школы, так пра гэта ж трэба біць у званы. Вердзілі нашу сімволіку, бел-чорна-белы сцяг, нашу пагоню, і мы так абрынуліся назад. Фактычна вернулі безбожніцкую сімволіку, тую БССРовскую, навязаную Кремлем. Ёсць просто пра што думаць, і трэба гэта не забываць. Той дзень 30 кастрычніка неяк праектаваць, неяк узважваць сённяшнім днём. Мастак Аляксей Марашкін пра 30 кастрычніка 1988-га. А заўтра ўспамін археолага Міколы Крывальцэвіча. Гость свабоды пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў, які быў ключавой фігурай на мітынгу ў полі 20 гадоў таму. Сёлета Радыё Свабода праводзіла фотаконкурс з нагоды 20-годдзя адкрыцця праўды пра курапаты і здымкі Владзіміра Арлова пра тую падзею грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк назваў аднымі з лепшых. Спадар Владзімір, як цяпер успрымаюцца падзеі 20-гадовай даўніны? Па-першае, я хачу сказаць, што Свабода пазнаёміла сваіх слухачоў, скажам так, і гледачоў не з маімі здымкамі, а са здымкамі з майго архіву. Сярод гэтых здымкаў былі здымкі светлай памяці Владзіміра Кармілкіна, сапраўднага летапісца Народнага фронту, увогуле працэсаў нацыянальнага адраджэння. і былі здымкі моих сяброў. Ну, сапраўды, 20 гадоў таму мне выпала адкрываць гэты мітынг. Я не скажу, што я быў там ключавой фігурай, таму што, па сутнасці, ключавымі фігурамі можна назваць усіх тых, хто паспеў выступіць, а выступіць, апроч мяне, паспеў Зянон Пазняк і Таццяна Зіненка, тады маладая паэтка з Барысава. І не менш ключавой фігурай быў той незнаёмы мне хлопец, які узняў бел-чырвона-белы сцяг упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў. І ўжо праз 3 гады гэты сцяг стаў дзяржаўным сцягам Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Ганна, у мяне ў руках верш Таццяны Зіненкі, які прагучаў на тым мітынгу. Я знайшоў яго сёння ў сваім архіве. Можаце прачытаць яго? Я яго прачытаю. Пачуйце ўсе маю жывую споведь, хоць я памерці заўтра не баюся, але мяне сягоння непакоіць найбольш за ўсё маўчанне Беларусі. Чаго маўчым? Мо вырвалі язык наш, стагоддзямі цягнулі і ўдалося. Народзе мой, ты да ўсяго прывыкнуў, крыві дарма ці мала пралілося. І ў свеце так халодна, што не грэе цябе ні зніч святы, ні спадзяванка. Чакаеш ты, пакуль не развіднее, чакаеш ты і вечарам, і ранкам. А ўжо даўно відно, даўно відненька. Ці можа вы аслеплі, беларусы? Яшчэ ніколі нашая зімелька не сірацела гэтак без хаўрусу. А час адных суцэльных кульмінацый. Народны фронт нязломны і нявузкі. Паўсталі ўсе за раўнапраўе нацый. Паўстане ты, народ мой, беларускі. Я хачу сказаць, што, безумоўна, на гэтым вершы, які зараз вы пачулі, ёсць адбітак часу. Ён належыць і таму часу, але разам з тым тут ёсць і радкі, якія не страцілі сваю актуальнасць, а менавіта гэта заклік да єднання. Бо, на жаль, існуе такая верагоднасць, што нават на 20-е ўгодкі тых гістарычных дзядоў могуць адбыцца 2 фэсці ў Куропаты. Я хацела менавіта пра гэта вас запытаць, бо 20 гадоў таму людзі, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, яны былі адзіныя. А чаму атрымалася так, што не здолелі дамовіцца і пададзеныя 2 заяўкі, ну і фактычна 2 маршруты будзе сёлета? Ну, гэта, на жаль, зрабілася ўжо ў апошнія гады сумнай традыцыі, калі КХП БНФ праводзіць сваё асобнае шэсце. Але я думаю, што гэта, я спадзяюся, што сёлета гэтая традыцыя будзе парушаная. Тым больш, што маршруты у абедзвюх заявках часткова супадаюць. І удзельнікі могуць аб'яднацца і далей рушыць разам. Я вельмі спадзяюся на гэта і спадзяюся, што кіраўніцтва КХП БНФ менавіта такое рашэнне і будзе прымаць. А як вы лічыце, Курапаты могуць аб'яднаць грамадства? Безумоўна. Як тыя дзяды 20-гадовай даўніны, якія навечна ўвайшлі ў нашу найноўшую гісторыю, аб'ядналі грамадства, далі новыя духоўныя арыенціры, так, я думаю, і вось гэта дата таксама, як і самі Курапаты, сам сімвал нашай трагічнай гісторыі, яны не проста могуць, яны павінны аб'яднаць нашае грамадства. Спадар Уладзімир, скажыць, калі ласка, паводле якога сцэнару плануецца сёлета адзначэнне дзядоў, адзначэнне 20-й гадавіны першага апазіцыйнага мітынгу на дзяды? Дзе будуць людзі збірацца? У тым звароце, праект якога я пісаў і які падпісалі разам са мной Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін і Алексей Марачкін, гаворыцца, што сённяшняя ўлада робіць новыя спробы вынішчыць гістарычную памяць беларусаў і збудаваць у нашай свядомасці лінію Сталіна. І таму мы заклікаем усіх, каму неабыякавы лёс Беларусі, усіх, хто памятае, што ў нас тысячагадовая гісторыя, хто памятае герояў гэтай гісторыі, сабрацца 2 лістапада а 12-й гадзіне каля ўсходніх могілак, каб на пачатку ўскласці кветкі на магілы Владзіміра Караткевіча, Геннадзя Карпенкі, Васіля Быкава, Піміна Панчанкі ды іншых нашых славутых суайчыннікаў, а потым прыйсці разам да святых курапацкіх крыжоў. Гостем свабоды быў пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. А заўтра госцем ранішняга эфіра будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. У другой паўгадзінцы мы працягнем гэтую тэму і пагаворым з удзельніцай мітынгу 30 кастрычніка, карэспандэнткай «Свабоды» Галінай Бакунчык, пра тое, як тая акцыя паўплывала на журналісцкую супольнасць Беларусі. На гэтую тэму выказваюцца і слухачы «Свабоды». Якраз такі да дзядоў, які з'яўляецца пачаткам 20-годдзя беларускага дэмакратычнага руху. Чаму бы не зрабіць шэраг актыўных, сур'ёзных праграм на гэтую тэму? Телефон «Свабода» ў Мінску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. А зараз у Мінску 7 гадзіна 15 хвілінаў. І яшчэ раз слова Таціані Поклад. Больш падрабязна яна нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў Беларусі за мяжой актывісты дэмакратычнага руху будуць ладзіць акцыі на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якімі, на іх думку, з'яўляюцца пакараныя абмежаваннем волі фігуранты справы 14. Дзень салідарнасці адзначаюць у Беларусі за яе межамі штомесяц ад кастрычніка 2005 году. Там будзе ланцуг неабыякавых, якія будуць трымаць партрэты палітвязняў і зніклых. Сёння беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы возьмуць удзел у канферэнцыі «Беларусь пасля выбараў. Час для палітычнага збліжэння», якая пройдзе сёння ў Берліне ў будынку парламенту. Было б неабачліва адмаўляць увогуле всякія кантакты сённяшняй улады з развязанымі. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага апазіцыйнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 гады. Паводле указу, дзеці змогуць ездзіць толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Няма ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на паўгоду. Вызначаная найпершая мэта – змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. У Беларусі ад 20 кастрычніка на 30% павялічаны кошт на газ, які прадаецца насельніцтву ў балёнах, паводле пастановы Міністэрства эканомікі. Адборачны матч чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі ў Мінску учора скончыўся з лікам 1-3 на карысць гасцей. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Горадні каля плюс 15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве і Менску каля 14 градусаў цяпла. Працягваем праграму. Намеснік генеральнага дырэктара аб'яднанага інстытуту ядзерных і энергетычных даследаванняў Мікалай Груша, які, як чакаецца, можа ўзначаліць дэпартамент развіцця ядзернай энергетыкі, заявіў у сераду, што асноўная барацьба за права будаўніцтва АЭС у Беларусі найхутчэй разгарнецца паміж Расіяй і Кітаем. Ці азначае гэта, што заходнія кампаніі ўжо дакладна не будуць будаваць беларускую АЭС? Чаму ўлады схіляюцца абраць менавіта астравецкую пляцоўку ў Гарадзенскай вобласці? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітык Алесь Міхалевіч. Бліц-аналіз «Свабода». Раней паведамлялася, што ў тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі прымуць удзел і заходнія кампаніі, называліся французскія. Зараз чыноўнікі кажуць пра тое, што барацьба разгорнецца паміж расейцамі і кітайцамі. Ці лічыце вы гэта ўжо пэўным паваротам, што заходнія кампаніі ўжо не будуць дапушчаны да будаўніцтва АЭС? З самага пачатку прыняцця рашэння аб будаўніцтве ядзернай электрастанцыі гэта рашэнне было палітычнае. Яно ніяк не грунтавалася на эканамічных матывацыях. Гэта было рашэнне Лукашэнкі займець уласную ядзерную электрастанцыю. Паколькі займець ядзерную зброю ў сённяшніх умовах немагчыма, то хаця б займець ядзерную электрастанцыю, такім чынам далучыцца да больш высокага клубу дзяржаў, тых дзяржаў, якія развіваюць ядзерную энергетыку. У той жа самы час зразумела, што справа гэта вельмі дарагая. І таму ад самага пачатку заставаліся для выбару фактычна тыя краіны, якія прапануюць найбольш танныя варыянты. Зразумела, што Злучаныя Штаты ці Францыя, якія прапануюць дастаткова сур'ёзныя дарагія праекты, проста адпадаюць перш за ўсё па эканамічных прычынах. Самае галоўнае для афіцыйнага Менска гэта займець уласную ядзерную прастанцыю. Наколькі яна будзе стабільны, наколькі яна будзе бяспечнай, гэта ўжо ўсё другаснае пытанне, на чым беларускія ўлады гатовыя эканоміць. Некоторые аналитики связывали по максимуму побудову АЭС тендер на будовництво с тем, что Беларусь могла сделать певный реверанс бок Заходу, коли б дозволила будовать АЭС заходней компании. Можно сказать, что, напевно, гэты реверанс для Лукашенко оказался не таким важным, как потратить на его такие великие гроши. Теперь за все неведомо, откуда эти гроши будут браться. Скучей за все, эти гроши будут связаны с Россией, а поскольку они будут связаны с Россией, то разумело, что Россия у отказ шакая, что удалась будет Россия, как держава и ядерная промысловая лобби. Так само в сераду было объявлено, что Державная комиссия по выбору пляцовки для будовництва АЭС сделала промежковое заключение и выбрала Островецкую пляцовку. Але раньше, несколько месяцев назад, поведомлялось про пляцовки на усходе Беларуси, в Могилевской области. Чому вот в апошние, можно сказать, ты дни отбылся такие повороты, чем это можно потлумачить? Вельми долгий час, за часов Машерова, когда будовались побач Беларусью основные ядерные электростанции, я маю на увазе и Ровенскую на Украине, близко от мяжи, и Игналинскую у Литвы, якая находится за несколько километров, и Смоленскую у России. Белорусские геологи постоянно говорили, что Беларусь является зоной непридатной и непожиданной для будовництва ядерных электростанций. Активисты демократичного руху у Горках подняли вельми серьезную кампанию супраць будовництва так званой Пыховской пляцовки. Десятки, сотни людей долучились до этой кампании, в том числе людей часто политично незаангажированных. Самое уверенное, что лады поглядели, что в выпадку, коли это будет в Могилевском регионе, их чекает вельми серьезная кампания протесту. С политиком Олесем Михалевичем гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 7:21. А 18-й гадзіне адначасова з пачаткам вечаровага эфіру «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць. Сёння на «Белсаце». А 21:15 агляд эканамічных навінаў у тэлежурнале «Кішэня». А пазней а 21:30 дакументальны фільм «Восень браслаўскіх вазёраў» у цыкле «Інтэрнаўты выбіраюць». І врэшце а 22:45 глядзіце апошнюю частку дэтэктыўнага серыялу «Афіцер». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Мікалай Халезін. Ён працаваў у першых беларускіх незалежных выданнях, напісаў некалькі п'есаў. У 2005 годзе разам з жонкай Наталі Калядой арганізаваў «Свабодны тэатр» – незалежны калектыў, які не мае ў Беларусі фінансавання ўласнай сцэны і памяшканняў для рэпетыцый. Цяпер гэта частка міжнароднага праекту, які апякуецца Вацлаў Гавэл і Том Стопарт. Сёння Мікалай Халезін разважае пра тое, чаму трупа не жадае пакідаць Беларусь, шукаць прытулку і славу на Захадзе. Сябры пытаюцца, чаму ты не ад'язджаеш, чаму ты сядзіш, цябе ж такія ўмовы ў Еўропе. Можаш працаваць, можаш заключаць кантракты і жыць там, жыць добра, жыць так, як ты гэтага хочаш. Я кажу, ну тут же застанецеся вы, тут застануцца мой любімы бацька, мой брат, мои любімыя цеша і цесць. Мабыць, паэтаму не магу адсюда з'ехаць. Пытаюцца гледачы, чаму вы не ад'язджаеце? Вы гуляете на неких затурканных пляцовках, в неких барах, в неких кватерах. В Европе вы гуляете на великих пляцовках в Королевском театре Швеции, ти у Паблик Сиэта в Нью-Йорку, ти у Комеди де Сент-Этьен. Чому вы не съезжаете? Мы кажем, уже тому, что есть вы, и мы повинны быть побач с вами, и мы повинны для вас гулять. Нема лепших глядачов, чем ты, якія есть у тебя на родине. Супрацовники администрации президента пытаются... Коли вы уже съедете, ехали, так мы бы навод вам и билеты купили. Вы же там в таких умовах, а тут, может, уже езжайте. Я кажу, нет, я не могу ехать туда, потому что там нема вас. Тых, кто робит все для того, как у нас были лепшие глядачи. Как яны так добро нас разумели. Они кажут, ты жартуешь? Не, я не жартую, але я навод и сам не ведаю, что отказать чиновенству. Чому? Мы застаемся, чаму мы заўсёды прыязджаем сюды і чамусьці гуляем спектаклі ў полуразбураным пакоі. Мы паедзем толькі пры адной умове, калі знікне пагроза жыцці нашым блізкім. І так же не хочацца, каб гэтая пагроза ўзнікла. Так же не хочацца ад'язджаць. Ну такі ж шквал пытанняў, чаму ты не ад'язджаеш? мы не отъезжаем, потому что мы и так свободны. Мы свободны на вот и тут, где громадство не свободно. Главный редактор «Свободы» вы. У неделю выйдет программа, подрыхтованная на замову громадского редактора «Свободы» на этом тыдне Миколая Халезина. А зараз я передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином мы протягиваем гаворку про творчесть Андрея Романкевича. До авторской песни наш герой пришел не от российской бардовской классики 70-х годов, а праз захопления рок-н-роллом. Андрею вельми пошанцевало с керовником музычного гурту, який працавал у ягоной вёсцы. Бо наставник научил не только володанню гитарой, але и поширил музычные далягляды барда. Сегодня у творчести Романкевича переважают фольклорные мотивы. Акрамя авторской песни, ты еще, я ведаю, займаешься, ти займался фольклорными спевами. Значит, саправду, я займаюсь уже давно, с 97-го года фольклором. Спеваю у гурте, який называется «Кузьмень». Керовник гурта Ирина Мазюк, человек, який, ну, заклала, можно сказать, целую школу спеваков фольклорных. Яким чином я пришел до этого? Шмат чего в житті бывает выпадково. Але отшу в этом так само великую силу и потенциал. Фольклор, он принципово інший, чем авторская песня. Коли взять, например, поравнать это с человеком, так, то авторский спев – это наша мова и наш мозг, скажем, а фольклор – это душа. Душа, причем не только твоя душа, это передадена батькой, мати, дедом, бабой, твоими предками. И как эту душу отчуть, ну, во-первых, треба быть и вартым, трэба паспрабаваць гэта зразумець, перш за ўсё да гэтага накіравацца, пайсці да гэтага праз розныя формы, рознымі шляхамі. Ну, што тычыцца тэхнічнага выканання, таксама там задзейнічаны зусім іншыя часткі, скажам так, апарату, калі спевы там бардовскія ці іншыя спевы сучасныя выконваюцца там гарлавымі галасавымі звязкамі, то там задзейнічаны увесь слуп ад самага дна лёгкіх да цемечка. І гэта толькі вертыкаль. Ёсць яшчэ, скажам, умоўна гарызанталь. Вось гэтага прастору выканальніцкага складана ў словах гэта ўсё перадаць, як бы. Ну, але магчымасці непараўнальна большыя ў спевах, у самавыражэнні, чым спел звыклы под гитару. А белорусский фольклор, он уплывает на твою творчесть, как барда, ці не? Безумовно. Возникают образы, которые властивы фольклору белорусскому, поэтичные образы и мелодика. Есть несколько песен, вельми пересекаются с ритмикой, с мелодией фольклорных песен. Тю далеким краем, тю роданой старунцы, собирались на войну молодые хлопцы. Гой, гой, гой, гой, гой. Гой, гой, гой, гой, гой. Румзали их дочки, сумовали мати, сынки малые просили с собою взяти. Гой, гой, гой, гой, гой. Жонки слезми груди ночью умывали, быцам их остатний раз до рання покали. Гой, гой, гой, гой, гой. Ранебитым шляхом поимчали хлопцы, не сотрыска кагали возле ворогуцы. Гой, гой, гой, гой, гой. Дым тільки вміє, сам вітер злий гуляє, хмари заходу і всходу в чорний вір зганяє. Гой, гой, гой, гой, гой, кривавий раз огою заплакали травки у полю, страшні дога богою не було ніколи. У Мінську 7:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соус і Тетяна Поклад. Я ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 16 кастрычника. Сьогодні ми поговоримо про 20-ту годовину першого шэсця на дзяды, а таксама про тое, як яно паўплывала на журналістскую супольнасць у Беларусі. Мы раскажам пра паседжанне ў Бундэстагу з удзелам беларускіх палітыкаў і праваабаронцаў. Сёння 30-я гадавіна абрання на папскі пасад Яна Паўла II. У даследаванні свабоды пра беларускую мову і футбол. Таксама прапануем агляд незалежнага друку і форум свабоды. Але першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У США кандидаты у президенты Барак Обама и Джон Маккейн сегодня проведут третьи финальные дебаты перед выборами, призначенными на листопад, у центру дискуссии «Экономика». На фондовых биржах Азии резкое понижение за страху перед рецессией, не глядя на выселки урадов подтримать банки. На токийской фондовой бирже индекс Nikkei обрынулся до 9% после того, как индекс Dow Jones снизился амаль на 8% у сераду. Это наибольшее понижение тягом опушних 11 годов. Краины Великой Восьмерки закликали до изменов у регуляционных системах и обвестили, что саммит относно кризису будет наприкінці этого года. У Азербайджане на учорошніх президентских выборах Ильхам Алиев обраны на наступный 5-годовый термин. Поводле попередних даденных за его проголосовали 89% выборцов. 6 оппозиционных партий Азербайджану бойкотовали выборы. Упершыню пасля недаўняга грузіна-асатынскага канфлікту ў Женеве пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў адбыліся расійска-грузінскія перамовы за зачыненымі дзвярыма. Падрабязнасці не паведамляюцца. І апошняя звестка поп-мегазорка Мадонна абвясціла, што скасоўвае свой шлюб з Гаем Рычы, брытанскім рэжысэрам. Мадонна і Рычы былі ў шлюбе амаль 8 гадоў, яны маюць двое дзяцей. Маёмасць сям'і ацэньваецца ў 525 мільёнаў даляраў. Юрысты кажуць, што пара спрабуе дамовіцца аб падзеле маёмасці і апякунстве над дзяцьмі да суду. Тетяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундаў. У Мінску 7:32. І я ще раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў нямецкім Бундэстагу адбудзецца канферэнцыя «Беларусь пасля выбараў. Час для палітычнага збліжэння». Мы пагаворым з удзельніцай мітынгу 30 кастрычніка 88 году карэспандэнткай «Свабоды» Галінай Бакунчык. Пра тое, як гэта акцыя паўплывала на журналісцкую супольнасць Беларусі. І яшчэ адна гадавіна, 30 гадоў таму польскі кардынал Кароль Вайтыла быў абраны на папскі пасад і прыняў імя Ян Павал II. У даследаванні «Свабоды» пра беларускую мову і футбол. Вы пачуеце таксама агляд незалежнай прэсы, форум свабоды і прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні раніцай пахмурна каля 9 градусаў. Увечары дажджы каля плюс 15. У Віцебску, Гомелі і Магілёве пераменная воблачнасць, але без ападкаў, удзень каля 14. У Мінску такая ж тэмпература, але пад вечар прагназуюць дождж. Вы на хвалях Радіо Свабода. Працягваем праграму. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі і праваабаронцы возьмуць удзел у канферэнцыі «Беларусь пасля выбараў. Час для палітычнага збліжэння». Яна пройдзе сёння ў Берліне ў будынку парламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Конференция ладится парламентской фракцией Бундестагу «Звяз 90-зеленые» немецкими фондами Генриха Бюля и Конрада Аденауэра. Чекается, что на ее выступит Герт Аренц, керовник миссии назиральников АБСМ, якая працавала у Минску подчас выборов. Нагадаем, конференция проводится после того, як АБСЕ и Еўразвяз признали, что выборы, не глядячи на пэўныя незначныя паляпшэнні, не отповедали демократичным стандартам, а так само после того, як Рада Еўразвяз развязу на полгода припынила визовые санкции относно шерагу белорусских чиновников на чале с Александром Лукашенко. Удельник конференции, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук заявил. После выборов это загадка, которую треба разгадывать. Это те люди, которые ж были до выборов, это демократичные силы, которые так само протягивают свою борьбу. И вот для того, чтобы эта борьба была больше сенсованной, больше метанакированной, треба просто размовлять и с Заходом, и с Усходом, и с Немецчиной, и с поляками. Треба просто сказать Евразвязу, что конкретно мы хотели бачить у якости крока доброволи со стороны Менску. Прежде всего, это измена законодательства по выборам, это либерализация СМИ, это изменение криминального кодекса о том, что можно за политическую деятельность трапить в тюрьму. Еще альтернативы в Беларуси сегодня про массовые акции, про демонстрации, про бойкоты просто нема. После выборов амбассад Нямеччини у Беларусі Гебхард Вайс заявіў, маўляў, у яго склалася ўражанне, што пажаданні беларускага кіраўніцтва на ніжнім узроўні зразумелі не да канца. Атрымалася змешаная карціна з пазітыўнымі элементамі. Спадар Раманчук мяркуе, што нямецкі бок таксама выступаў за тое, каб даць Лукашэнку шэнгенскую візу. Трэба цяпер за паўгоды вельмі так дакладна акрэсліць, што такое кампраміс, што такое прагрэс беларускага боку. Каб потым не было так, што Еўропа все робить для того, как неким чином отморозить некие экономичные стосунки и не купляя себе просто час и активы за кошт белорусской демократии и свободы. Удельник конференции Олес Лагвинец отзначил, что вельми важно доносить до европейцев правдивую информацию. Немецчина неоднородна. И мы как раз едем по запрошению больше правоцентристского кола людей, которые хотят почуть и нашу правду. Это так само есть вельми важно. Махчимость для диалога повинна быть за все доотчиненной. Мы как раз гэтымі мацнейшыя за беларускі рэжым, які не хоча нікога дыялогу. Вялікі жаль, сёння беларуская грамадзянская супольнасць улада знаходзіцца ў двух шклянках, якія аддзелены ад другой па сутнасці падвойнай мяжой. Так вось, для таго, каб адбываўся дыялог, трэба наліваць у абедзве шклянкі, і асабліва ў шклянку беларускай грамадзянскай супольнасці. Павел Северынец означает важность таких конференций, а лишь кадуя, что сегодня оппозиция сводится до уровня экспертов, а не политической силы. Ту роль, которую мы можем отыгрывать сейчас, роль дараться Европы в справе сближения, ее треба выполнять по мере возможности. Было бы необачливо отмовлять увогуле всякие контакты сегодняшней улады с Евразвязом. Это пошкодило интересам белорусской незалежности. Але подправлять, раить, может координовать умовы этого сближения, это была б задача, конечно, людей, которые ведут ситуацию изнутри, и которые, в отличие от официальных органов, не хлусят, которые просто говорят то, что отбывается. С Павлом Северынцем гутарыў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:37. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першы дзяды 30 кастрычніка 88 году былі гвалтоўна разагнаны. На гэтай акцыі была карэспандэнтка Свабоды Галіна Бакунчык. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Галіна, добрай раніцы. Добрай раніцы, Ганна. Скажыць, калі ласка, як вы даведаліся пра тую акцыю? У газетах жа пра яе не пісалі? Ну, со мной это был как раз не самый скуданный выпадок, бо я-то на той момент заканчивала Белдзярш университет, супрацовничала с некоторыми молодевыми газетами, а самое головное собирала с толоковцами. Доводилось удельничать у толоках, у раскопках, гукали разом вясну, калядавали, купали были, и тому эта информация доходила непосредно, доводилось удельничать так само в их шматликих поседжаниях. Толака в те часы, как я думаю, была такой организацией, якая как раз и была заводатором громадско-политичных акций. Так было и с информацией про шесть у Куропаты, якое отбылося летом того же года, так было и с дедами. Галина, что уразило и наиболее запомнилось у той день 30-го кастрычника? Ну, меня особливо уразили три моменты. Калі ў бок маскоўскіх могілак ішла вялікая колькасць людзей, то раптоўна каля ходнікаў пачалі спыняцца легкавікі, адтуль выскоквалі людзі, хапалі пэўных вядомых асобаў і заштурхоўвалі іх у гэтыя машыны. Мы спрабавалі імкліва знікаць, але гэта не заўсёды атрымоўвалася, бо людзі атачалі гэтыя машыны, не давалі выехаць. А ў іншых выпадках было наадварот. Людзі нават не маглі ўцяміць, што адбываецца, бо такога ніхто ніколі дагэтуль не бачыў. Мяне асабліва шакаваў такі момант. Я памятаю, як аднаго вядомага мастака літаральна за ногі па асфальту цягнулі ў машыну, і хтосьці крычаў адпусціце яго. Другое такое моцнае ўражанне, гэта было калі маскоўскіх могілак, дзе сабралася найвялікшая колькасць міліцыянтаў. Яны стаялі ў некалькі шэрагаў пры ўваходзе ў могілкі, і гэта вельмі кантраставала з тым, што людзі ішлі з кветкамі. Яны хацелі ускласці кветкі на магілу Владзіміра Караткевіча, то я дакладна памятаю, і пэўна яшчэ на нейкія пахаванні. І трэці элемент шоку, які застаўся у памяці і па сёння, гэта вадамёты, закратаваныя, як мы называем зараз, аўтазакі, тады былі грузавікі такія з вокнамі невялікімі, і там сядзелі міліцыянты ў шлемах са шчытамі, і вось яны суправаджалі частку калёны, якая рушыла на курапаты. Было відавочна, што вот сілавікі не збіраюцца пакідаць у спакоі людзей, хаця калона ўжо выйшла за межы гораду, і вось гэтая агрэсіўнасць на тады вельмі моцна ўразіла. Дарэчы, падобныя ўражанні перажылі многія ўдзельнікі тых падзеяў. Да прыкладу, вось якімі ўспамінамі падзяліўся тагачасны карэспандэнт беларускага тэлебачання, журналіст Леонід Міндлін. Першы ўспамін на маскоўскіх могілках. Калі мы ўпершыню ўбачылі людзей са шчытамі, у шлемах, стаялі вадамёты, пажарныя машыны стаялі. Мы такога не бачылі ніколі. І потым, калі яны пайшлі рассекаць натоўп, вось я памятаю, як людзі крычалі, каб хавалі пазняка. Потым самы яркі ўспамін – гэта поле. Пазняк выступаю, усе сталі, каб бачыць, прыселі на каленкі. І вось нехта заараў: «Казакі!» І мы павернуліся, ўжо міліцэйскія ланцугі ішлі. Знікнуў страх у людзей. І вось гэта была самая цікавая. У мяне да гэтага былі такія моманты, калі я зразумеў, што адбываецца, і што ўвогуле ў той краіне адбывалася, як яна была. Але, безумоўна, іншы стаў Мінск. Я потым, дарэчы, як ўжо прайшло шмат гадоў, я здымаў інтэрв'ю з Вацлавам Гавэлам. Гэта быў апошні год яго прэзідэнцтва. Я яго запытаў: «А на што ж вы там разлічвалі ў 70-е годы, калі стваралі сваю хартыю 77? Вас было так мала». І мне адказаў такой фразай: «Ніхто не знае, з якой сніжы рождается лавина». Вось мне здаецца, што вось тады, безумоўна, гэта была той сніжынка, якая тую лавіну і нарадзіла. Гэта быў успамін журналіста Леоніда Міндліна, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Галіна, у вас было пачуццё страху? Вот, дарэчы, я хацела таксама пагадзіцца са спадаром Міндліным, што менавіта запомнілася адсутнасць страху ва ўсіх людзей. Не было страху нават тады, калі гэтыя міліцыянты адчапілі людзей на ўзгорку і пачалі набліжацца. Людзі працягвалі мітынг і ўсталі з каленяў, пайшлі на сустрач толькі тады, калі гэты мітынг закончыўся. Вот людзі разрывалі гэтае кольца з міліцыянтаў і ішлі далей, нібыта нічога не адбывалася. Гэта адбывалася неяк спакойна. І тады, і зараз мне гэта ўяўляецца нечым такім вельмі годным, велічным, прыгожым і вельмі сімвалічным. А вось, дарэчы, які ўражанні мае ад падзеяў 30 кастрычніка 88 году журналіст цяперашняй газеты «Беларусы рынак», а тагачасны пачатковец журналіст Геннадзь Барбарыч. Уразіла, што людзі не спалохаліся. Пазняк пачаў прамаўляць, што нам не даюць значыць гэта наша свята каля нашых могілак, так мы хоць поле адзначым, тут наша земля. Я памятаю, такая шэрая, доўгая цэп міліцыянераў, яшчэ савецкіх, такіх шэра-мышыных шынелях і з дубінкамі гумавымі. Раней савецкая міліцыя хавала такія сродкі, як дубінкі, а на курапаты 88 годзе яны вырашылі упершыню іх паказаць. Хутка эти дубінкі пачалі называць дэмакратызатарамі. Канешне, адчуў такую трывогу, што магу атрымаць дэмакратызатарам. Я думаю, не адзін, але людзі не пабеглі. Людзі слухалі аратараў, і толькі потым з годнасцю они разышліся. А я пошел лесом и раптовно наткнулся на полдесятка пожарных машин. То есть улады рыхтовались по полной, хотели нас пополивать. А тогда достаточно морозный денек был. Конечно, в моей сведомости это был такой выбух. Гэта быў успамін Геннадзя Барбарыча, а мае наступнае пытанне да Галіны Бакунчык. Галіна, як паўплывалі тыя падзеі на ваша далейшае жыццё? Для мяне асабіста, як я ўжо казала, гэта быў не першы ўдзел у грамадска-палітычнай акцыі. Раней былі дзяды, і талокі, і мітынгі ў абарону верхняга горада, і свядомасць была падрыхтавана. І тым не менш, гэты дзень 30 кастрычніка і асабліва далейшыя падзеі, калі ўлады пачалі неўклюдна апраўдвацца, калі яны адкрыта хлусілі, што нічога падобнага не адбывалася, ніхто не хацеў нікога там спыняць, і не было ніякай чаромхі. А тады, дарэчы, упершыню ва ўсім Савецкім Саюзе, пэўна, прымянялі гэты слезацечны газ чаромха. І вось тады эта хлусня адкрыта, яна проста паставіла апошнюю кропку ў разуменні таго, што такое савецкая ўлада, на што яна здольна, яе сапраўднае маральнае аблічча, яе сапраўднае стаўленне да людзей. Гэта ўжо засталося на ўсё жыццё. І, дарэчы, вось гэтую чаромку тады зведалі на сабе вельмі многія людзі, і адзін з іх, тагачасны карэспандэнт беларускага тэлеграфнага агенцтва Пётр Марцаў. Вось як ён узгадвае, як разгортваліся тыя падзеі для яго. Что меня поразило, невероятное количество людей, я такого просто раньше не видел, даже представить себе не мог, мощная энергетика была. Когда уже митинг закончился, и часть людей стала возвращаться в город, и это все произошло так внезапно, то я просто почувствовал какой-то толчок и почувствовал, как мне в лицо ударила какая-то струя едкая. Глаза заслезились, и оказался в какой-то милицейской машине, и меня отвезли на Крестина, по-моему, приемник-распределитель. Только там я смог показать удостоверение журналисты. Сначала меня отпустили, но я остался там, и мне было интересно, что будет с людьми. И пока я там бродил туда-сюда по коридорам и собирал информацию, меня как бы взяли повторно. А на работе отказались от меня, сказали, что никто меня не посылал. И в течение последующих месяцев мне как бы давали понять, что мне надо написать заявление. Я подумал, что в этой битве мне не выиграть, и я решил уйти. Это событие, в общем, сыграло существенную роль. Наверное, как-то по-другому все сложилось, если бы я продолжал работать в беларускім тэлеграфным агенцтве. Гэта быў успамін Пётра Марцаўа, з якім пагутарыла Галіна Абакунчык. У Менску 7:45, а зараз Таццяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў Беларусі за мяжой актывісты дэмакратычнага руху будуць ладзіць акцыі на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якімі, на іх думку, з'яўляюцца пакараны абмежаваннем волі фігуранты справы 14. Дзень салідарнасці адзначаюць у Беларусі за яе межамі штомесяц ад кастрычніка 2005 году. Там будзе ланцуг неабыякавых, якія будуць трымаць партрэты палітвязняў і зніклых. Сёння беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы возьмуць удзел у канферэнцыі «Беларусь пасля выбараў. Час для палітычнага збліжэння», якая пройдзе сёння ў Берліне ў будынку парламенту. Было б неабачліва адмаўляць увогуле всякія кантакты сённяшняй улады з еўразвязам. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага апазіцыйнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 гады. Паводле указу, дзеці змогуць ездзіць толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Няма ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на паўгоду. Вызначаная найпершая мэта – змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. У Беларусі ад 20 кастрычніка на 30% павялічаны кошт на газ, які прадаецца насельніцтву ў балёнах, паводле пастановы Міністэрства эканомікі. Адборачны матч чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі ў Менску учора скончыўся з лікам 1-3 на карысць гасцей. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Горадні каля +15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве і Менску каля 14 градусаў цяпла. Працягваем праграму. 30 гадоў таму польскі кардынал Кароль Вайтыла быў абраны на папскі пасад і прыняў імя Ян Павел II. Кардынал Вайтыла стаў першым папам цягам 455 гадоў, які не паходзіць з Італіі. Ягоны знакаміты зямляк Лех Валенса лічыць, што менавіта дзякуючы Яну Павлу II панаванне камуністычнай сістэмы ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы скончылася значна хутчэй. Аляксей Дзікавіцкі з Варшавы. Каролу Санкте Romane Ecclesiae кардиналем Войтыла. Гэтыя словы аб тым, што новым папам стаў Кароль Вайтыла, якія прагучалі на плошчы Святога Петра 16 кастрычніка 1978 года за шмат кіламетраў ад Ватыкану ў Польшчы, выклікалі сапраўдную эўфарыю. Улады Польскай Народнай Рэспублікі усяляк спрабавалі абніжыць вагу гэтай падзеі, аднак праз год, баючыся пратэстаў уласных грамадзянаў, пагадзіліся на афіцыйны візіт Яна Паўла II на радзіму пры ўмове, што пантыфік у часе выступаў не будзе закранаць палітычных пытанняў. Тым не менш, прамаўляючы ў Варшаве перад сотнямі тысячаў суайчыннікаў, Ян Павел II сказаў словы, якія назаўсёды змянілі Польшчу. Няхай сыдзе дух твой, няхай сыдзе дух твой і зменіць аблічча зямлі, гэтай зямлі. Амінь. Менавіта два дададзеныя пасля працяглай паўзы словы «гэтай зямлі», як успамінае Лех Валэнса, сталі сігналам для барацьбы для мільёнаў ягоных суайчыннікаў. Быў маразм, людзі не мелі потым пота і... Панавалі маразм і нявер'я, што нешта можна змяніць. Пасля столькіх гадоў змагання, таксама і са зброяй у руках, мала хто верыў у тое, што камунізм можна паканаць. Я шмат гадоў збіраў паплечнікаў, і з 40-мільённага народу назбіраў чалавек 10. І вось паляк стаў папам. Нешта неверагоднае. Ягоныя словы на пляцы ў Варшаве сталіся сігналам. Людзі перасталі баяцца. У салідарнасці было 10 мільёнаў чалавек. Так што палова перамогі над камунізмам – гэта справа святога айца. Ян Павал II марыў наведаць Беларусь, аднак здзейсніць гэтую мару не змог. Пантыфік вітаў вернікаў з Беларусі у часе сваёй апошняй пілігрымкі на радзіму па-беларуску. Зычна вітаю прысутных тут католіцкіх біскупаў Беларусі і вернікам, якія іх суправаджаю. Щыра дзякую і жадаю усякага добра у пана. Сярод шматлікіх талентаў Яна Паўла II быў адзін не надта вядомы ў свеце. Пантыфік любіў спяваць рэлігійныя песні, прычым не цураючыся і сучасных музычных апрацовак. Il padre mio, Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. 30 гадоў таму польскі кардынал Кароль Вайтыла быў абраны на папскі пасад і прыняў імя Ян Павал II. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:51 і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Пачынаючы з 19 стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. А зараз Владзімір Глот з аглядам незалежнага друку. Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко называе «Свабодзе» найбольш значная тэма свежага нумару выдання. Натуральна, што на гэтым тыдні нельга абысці увагаю палітычныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, ну, прыватнасці адмену санкцый Еўрасаюзу супраць беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта піша «Наша Ніва» на сваіх палітычных старонках. Надаем мы ўвагу таксама 20-годдзю Беларускага народнага фронту, якое днямі будзе адзначацца ўспаміны першых самых такіх найдаўнейшых і паважаных фронтаўцаў. Ёсць нашай газеце прыватнасці гавораць Алесь Суша, Вінцук Вячорка, Левон Баршэўскі і іншыя дзельнікі дзядоў самых першых 88-го году. І зразумела, што на гэтым тыдні сусветная падзея такая, як адбылася гэта ўручэнне нобелеўскіх прэміяў. Таксама «Наша Ніва» піша пра гэта. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марыя Эйсманд напісала вялікі артыкул «Бацькі дораць ныркі дзецям» аб праблемах трансплантологіі ў Беларусі. Гэта кірунак робіцца апошнім часам прыярытэт у ахове здароўя, кажа журналістка. Трансплантологія ў Беларусі вельмі адстае ад краін свету і нават ад такіх суседніх, як маленькая Літва, Латвія і вялікая Расія. Хаця ў свой час першую аперацыю па перасадцы нырак мы зрабілі яшчэ ў 1970 годзе, калі нават такія аперацыі не выконваліся ў Вялікабрытаніі. Сёння якая галоўная праблема? Фінансаванне як быццам бы ўжо ёсць, і дзяржава выдаткоўвае немалыя грошы на трансплантологію, але застаецца самым галоўным пытанням, гэта пытанне донарства. Паколькі ў нас не хапала вось гэтых донарскіх органаў, то пачалі перасаджваць ныркі ад жывых донараў. Калі была такая безвыходная сітуацыя, і родныя пагаджаліся, і навучыліся рабіць нашы лекары такія аперацыі. І іх уже за 3 гады, з 2006 года пачалі рабіць, і іх зроблена уже, калі я не памыляюся, болей за 20. Газета «Комсомольская правда» в Беларусі піша, што паводле прагнозу экспертаў-аптымістаў, за запасов нафти хопить еще годов на 100, а эксперты-скептики стверджают, что только на 30. И тогда возникнет проблема, на чем ездить, летать и плыть. И саправды, на чем? На сонячной энергии и на биопаливе. Подробязнее про это у артикуля «Комсомольской правды». Владимир Глот на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. 3-1 на карысць ангельскай каманды завяршыўся учора футбольны матч на стадыёне «Дынамо» ў Менску. Цягам сутак міліцыянты, байцы спецназу, оперуполноваженные криминального вышуку и ангельские полицейанты паусюль сопровождали ангельских футбольных фанатов, ведомых своими агрессивными поводинами. У милиции Ленинского района Менску поведомили свободе, что никаких эксцессов праз годину после закончения матчу не отбылося. Коли патриотичный дух британцев ведомый далеко за межами туманного Альбиону, то белорусскость белорусского футбола покидая ждать лепшего. З экрана узнікли спартовые репортажи на белорусской мове, практично нема белорусскомоўнага гукавага суправаджэння падчас матчаў на стадыёнаў. Нават прозвішы футбалістаў все часцей пишуць у расійскай транскрипцыі. Даследаванне Ігора Карнея. Доследы свабоды. У национальном першинстве працоўной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российску объявляют склады командов, так само по-российску пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформленные интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусскость жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Падар Пузанкевич працуя диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и сумешая все это с посадой пресс-атташе торпеда. Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску. Чому, вот, как вы лечите, у інших командах такая вот думка навод не возникает? Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, як завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, склады команд диктор працює по-белоруску. І у Городні по-белоруску диктор працює. В Бресті двумовність. Тобто, коли склади об'являє по-белоруску, зачитує там з програмки, він много читає, там він по-руску. Диктор Олесь Комаровський на початку 80-х 20-го стагоддя першим белорусізував футбольні матчі на білоруському телебаченні. А проч того, він автор двух оповістів про футбол – «Завороженный мяч» і «Пенальти». До речі, у Білорусі гэта адзіны приклад мастацкай прозы про спорт номер один у свете. Спадар Комаровський вымушаны констатовать, что теперь усе ягоныя высылкі пушчаныя под адхон. Никто ж уже не вязе на белорусской, ни Владимир Новицкий, ни Сергей Новиков. Я некалі их учил, как кажуть, тренировал. Ну, а яны теперь полностью опираюсь на русский. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первый репортаж вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат молны назад. Конечно, меня это засмучает. И можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? И залежит что-нибудь от комментариев? От их воли. От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот одна из письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы». Той же герой, что и заворожена мяча и пенальти, едет за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим, а бачите, как там отримовывается. На огу белорусской телебачене уж сами слухается, бачите, перешло на какую мову. Владимир Хильманович у середине 90-х вел по белоруску футбол репортажи на Городенском областном телебачении. Узгадывая, что тады до каждого матча выпускались навод адмысловые программки на белорусской мове. Теперь про былые подвиги доводится казать у минулым часе. Тады в уголь вся Городенская областная студия телебачения была белорусскомовная. Зараз там все вынесено. Ни одной передачи не мауторской белорусскомовной. По-моему, уже и новины здравительные на российском. В этом сенсе Городня в уголь зарусификована больше меньше областные центры. В Жодине, соправды, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, здаётся, уже все, это тотальная русификация. Один период был, але вельми коротким часом. Нёмана пишут на футболках по-российски. Ну, абсолютно, так это завсёды было. Снават николи, периода короткого не было. Телевизия целком зарусифицирована, и все авторы, все давно уже контракты не были продолжены, и вся телевизия переведена целком на российскую мову. Мовная неразбярыха в белорусском футболе, как и в большине інших сфер житядейности, уже ведена вот до корректования у орфографии. Прыкладам, падчас міжнародных сустрэчаў на ўзроўні нацыянальнай каманды ці клубаў прозвішчы футбалістаў на майках звычайна капіююцца з пашпартоў гульцоў, то бок лацініцай у беларускай транскрыпцыі. Аднак калі падаюцца тэлевізійныя субтытры, то ў шэрагу выпадкаў прозвішча чамусьці русафікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такога кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыяў на Беларусь маюць уласны русафікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. На гэтым я развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.